nanotinoto ya mabele loyo na panzili kame koyela ngaye makanisi makei na komi kokono kono amama bolingo nange pai yo vandi ye makana zali ko banza yo makanisi matondi ngai na bongo kanga motema na kozonga ye oyo nyonso tozali komona ezali se mokili na makambo nango a mon cœur nalingi yo mingi mpo nanyokwama ngai nandimi naloti noto ya mabelelo yo na banzili kame koyela ngai ye makanisi makei nakomi kokonokono amama bolingo nange pai ozali yemaka nazali kobanza yo makanisi matondi ngai na moto okanga motema na kozonga ye oyo nyonso tozali komona ezali se mokili na makambo nango yo mon cœur nalingi yo mingi mpo nanyokwama ngai nandimi nzoka toninga na makanisi butu nalalaka te se kobanza naboma nani mpo namonaka mpasi ya boye nalaka sumani mitope bondoki ekokelinga nzoto nakomi kobanga anga nzambe mabe nini nasala mbitie minawo alenge liwena hehe naloti noto ya mabelelo yo na banzili kame koyela ngai ye makanisi makei nakomi kokonokono amama bolingo nange pai ofandi yemaka nazali kobanza yo makanisi matondi ngai na bongo okanga motema na kozonga ye oyo nyonso tozali komona ezali se mokili na makambo nango a mon cœur nalingi yo mingi mpo nanyokwama ngai nandimi soki toninga na makanisi butu nalalaka te se kobanza naboma nani mpo namonaka mpasi ya boye ngalaka mwekoka mwa sumani mitope bondoki ekotelinga nzoto nakomi kobanga anga nzambe mabe nini nasala uka losambo samela ala butu moi nzambelanga mawe mama mawe mama amen mokili ezali bongo mama kolanda te ata lelo tozangi lobi tokozwa mama simbanga tokende bwakango basusi ekilibre ya bolingo na koluka mpo tofanda mama nakoma kosamela ala mawe mama mawe mama omukarame omukarame omukarame mama omukarame simanga na loboko tokende bamona biso simanga na loboko tobima bamona biso mama nakomi kosambela ala butu moi nzambe na nga ekilibre ya bolingo na koluka mpo tofanda mama nakoma kosambela ala butu moi nzambe na nga mawe mama mawe mama simanga loboko ngai na simbo ya yo bolingo yanga se makila ataba lobi mama nga ekosi mater chéri nanga imaye mama wa bolingo ekosuka diwaye nyonso nga ina limi ya bolingo na poluka mboto vanga mama na koma kosamela ala bungo isambe nanga mawe mama mawe mama amen chéri be oka Mama, naleka wapi mama, naleka wapi mama, natunaliteya, bicha ya mbelanga, natunaliteya, bicha lovelanga. Ekilingwe ya bolingo na koluka mboto vanda mama, nakoma kosamela ala mutumbo inza mbelanga. Secretaire, e buon sono andato a matare. Sapono come matare, sapono chi vuole.